إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديالو سيوات كي توفيق ربي عز وجل كي سنو درس توحيد كي سن تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة، والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيغي وون سي آيه بوبو nga xamni moy wa annal masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahada. Jakay agit cieur yi nga xamni mom lañuy sujoté lillahi yalla kep la ñal waaw ndegam yalla la ñal nak dañoo fexé dañoo wara fexé mu nek lo xamanteni ni dé suñu fa def dé suñu ko jëfëndiko ci luddul lu neex yalla motax aya ba mu continuer mu ne kon fala tad'u bu len jaamu fala tad'u bu len ñaan bu len jaamu bu len ñaan ñaari piri yeb ma allahi andak yalla manam bolek yalla ahadan ken aya bi nak dafa am nu mu teudde ci waxinu arab manam dafa am lu mu eumb ci maana bu am solo maana bu jara baye xel maana bobu moy lan moy al hasr moy akuk teunk manam lo xamanteni ni dañ koy reservel kenn kep warta dépasser fof lolou moy teunk teunk olof bu ko waxe masalan tay boné teunkal xarmi c'est-à-dire xarmi dafa nekkone en liberté di def mouvement di dem di ñew nga ne teunk ko manam fexel xarmi yam ci bëreb nga lool donc teunk maana bobu la manam mbir mi nga def ko de telle sorte que du dépasser fi mu wara yam du dépasser fi mu wara yam amul nak lenn luy tax mu dépasser ko waaw amut lenn luy tax mu dépasser ko amut mango lolou lañ nane ifadatul hasr tegandaay bobu moy fala tad'u la bobu la nahiya la moy la bi ñew di téré mune fala tad'u bu len jaamu fala tad'u bu len ñaan xam nga mi ngi lay téré téré gogou mangok dafa am lu ci toftalu la ci toftalu moy ahadan ahadan bu ngeen fataliko ci sunu dars lugha yi dafa ñew ci forme nakira nakira moy lo xamni c'est indéfini contrairement mom moy limu opposé wol moy ma'rifa ma'rifa moy du défini gis nga par exemple suñu noy la maison ak une maison gis nga la maison ak une maison lolu c'est indéfini mo do gis nga article bi ci dugg la maison par contre c'est défini gis nga article bi mo andal donc indéfini lu indéfini mom moy nakira gis nga ko lu indéfini mom moy nakira bu ko defé ahadan mi nakira la gis nga mandargam tanwin bi ahadan gis nga ahadan gis nga tanwin bi mako ñu nekkon ci arab nakira su nekkee ci siyaqu nafi wala nahyi wala istifham dafay nekk loo xamante ni nii am la, maanaam day nekk lu ñu boyal. Maanaam fala tadu'u, bu leen ñaan, fala tadu'u, bu leen jaamu, maallahi, booleeg yàlla, ahadan, kenn ku mën a doon, moo xam kooku malaaka la, moo xam kooku ku baax la, moo xam kooku kuy dund la, moo xam kooku kuy dee la, moo xam kooku ab yonant la, moo xam kooku nit ku baax la, moo xam walliyu la, moo xam sahaaba la, moo xam borom xam-xam la, moo xam taabiin la, lu ku mën a doon ak lu mën a doon. Ahadan, kenn, kenn, kenn ku mën a doon daal, bu leen ko booleeg yàlla di ñaan. Leer na. Lu tax? Ndax ñaan jaamu yàlla la. Waaye bàyyil xel ne waxoon nañ la ñaan forme yi, forme ñaan yi. Bu ko defee kon loolu lu jar a bàyyi xel la ci aaya bi. Kon nga gis mbir mi kon day mujjee nekk lan? Al xasr, tënku goo xamante ni nii, tënku goo xamante ni nii jaamu gii di fala tadu'u la muy tekki des koy tënk ci borom bi tabaraka wa taala kese, waaye dàqal ko nag dàq goo xam ni ku dul borom bi tabaraka wa taala rek dañ la ko koy dàqal. Ku dul borom bi tabaraka wa taala dañ la koy dàqal. La muy dàq nag dafa nekk lu général, bàyyiwul dara. Gis nga tënk ga dafa yem rek ci borom bi tabaraka wa taala. Comme maanaa la ilaha illallah. Gis nga la ilaha illallah, gis nga foofu la naafiya moo fa ñëw. Gis nga amut kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla. La naafiya ñëw dàq ak njaamu. Gis nga ma ngoog adaatu istisna bi muy illa bi daa di ñëw daa di koy tënk ci yàlla képp. Ma ngoog bu ko defee lu mel nii faw ñu koy leeral askan wi di ko leeral nit ñi. Ma ngoog ngir ñu xam ko di ci bàyyi xel, ndax nit ñi souvent dañuy demee seen bëgg-bëgg bu ëpp, seen yëg-yëg bu ëpp lu ci bëri. Yëg-yëg bëgg-bëgg xam-xamu sharia moo koy tënk. Gis nga fii loo fi yëkkati xam-xamu sharia moo koy tënk. Da ngay dégg ñu naan la ay baati nag ay xaqiqaak ay gént ak yooyu yëpp étendue bu vaste boobu yooyu yëpp dañuy ñëw nekk ci suufu sharia. Sharia atte seen kaw. Sharia mooy segg. Gis nga ko déglul sunu borom ne summa ja'alnaaka ala shari'atin min al amri fattabi'aha wa la tattabi' ahwa'ahum. Gis nga ko wa ngoog kon foofu sunu borom lu mu jox yonante bi sharia, lu mu ko wax mu topp ko sharia, lu mu ko wax bu ko topp seen bànneex maanaam seen i yëg-yëg seen i sentiment ak nu ngeen ko mën a tuddee nag. Gis nga ak nu ngeen ko mën a tuddee seen mbir yooyee noonu ak nu ngeen ko mën a tuddee. Ma ngoog mu ne bul topp seen i bànneex. Kon nañ ñëw lañu yor ñu ñëw teg ko ci ronu sharia. Sharia natt ko, sharia segg ko. Bu fekkee am na ci lu baax sharia ne lii baax na, loolu mënees na koo jël, li sharia atte na baax na. Waaye bu ci amee lu baaxul nag loolu ab jullit da koy teg fële, ndax kenn mënta indi lu gën li yonante bi alayhi salaatu wasalaam indi woon. Masalan est ce que daan nañ dégg sahaaba yi ñu naan yonante bi daa am baatin, yonante bi dafa am baatin, yonante bi dafa am xaqiqa? Est ce que daan nañ dégg sahaaba yi di ko wax? Mais ñoo xam ñëpp xam nañ ñëpp alquran sax moo ko wax, moo ne sharia la jox yonante bi. Gis nga ko ma ngoog kon loolu lu jar a bàyyi xel la. Bu ko defee kon aaya bi mu ne la taj'aluu haadihi al masaajid, bu leen def yile jàkk ak yile béréb mahallan li shirk wa da'wati ghayrillah bu len ko def place bo xamni dañ fay bokalé difa ñaan wala ñu fay jaamu ko dul yalla béréb yi sen cieur itam cieur sujjori bu len ko utiliser ci bokalé yalla say loxo bu ko utiliser ci bokalé yalla sa jëbi bu ko utiliser ci bokalé yalla say wom say tank sa yaram yépp bu ko utiliser ci bokalé yalla fexel ba yow dal na nga set ci bokalé nako ibrahim waxé won inni bari'um mimma ta'budun man de dama set wicc ci li ngeen di jamu yonent nit ku bax lolou moy rolam mom day set wicc ci bokalé day dañtalu ci bokalé ak ñay bokalé du and ak bokalé kat du dox ci bokalé dedet da ci dañtalu waye nak day wëlbeuti ko tamit di yéxet wi di yé nit ñi ndax gis ngeen bokalé dafa graw doomu arama dafa am tendance dafa am tendance des fois lu gaawulé excès ci kawam rek dakoy woyofal dakoy woyofal manam tay xam nga da ngay dégg ñu nan lu melni ay rendre compte ay compte rendu wala ay audit yu demé non lolu bu fekkone dañ koy def chaque jour kon duma né mbuxum du am dé mais dina jafé pour moi mais espace biñ koy may moy tax nit ki da ngay gis mu xawana gu touti ah audit bi ñewugul légui wala ki non ki bi ñewugul légui gis nga inspection amagul légui bu ko defé mu xawana gu ci digënté bi lolu motax ñen ñi soolé di léral aussi danger yi nekk ci bokalé day sori ci ñom parce que ki dajé ak yalla indalé bokalé koku perte na sunu borom da koy duggal safara gis nga man laqiya allah yushriku bihi shay'an dakhala an-nar ku dajé ak yalla di bokalé ak mom dara rek da ngay dugg safara mais imaginer lolu bokay ndan ah yow man xam ñewugul légui la lolu moy nek ci xelam même bu la ko waxul mais nak par contre tay bo ne nit ki boy genn te takko masque wala solo gant mën nga am corona bi parce que légui transmission communautaire moy am xol len légui ni gant jaré hmm ak ordre sawel ak sabu ak zel xawma zel hydro xawma hydro xawma lan zel demona ba manke sax ba ñeen ñi commencé yok prix bi muy cher be téréwul gaay ñi ko doon jënd ndax lan ndax pour mëna mucc ci corona bi mais kon yaakar ngeen ne tay aduna bi yeb buñ defoon campagne campagne biñ def ci corona bi tay buñ ko defoon ci bokalé mais nit ñi sori bokalé nit ñi daw ci bokalé bokalé mo gëna graw corona lool nak tekkiwul ne waro moytu corona de dedet encore une fois toujours ñu bayyi xel wax yi manam wax ji moy gis nga tay yaangi ni di moytu corona par tous les moyens di ci def effort di def énergie bu reuy sensibilisation mondiale gay di guiné ay fonds gis nga ngir lan ngir xex ben virus bo xamanteni ni tay virus bi mën na la lomb ba tak sa yaram virus bi mëno ko gis mais yaangi xex ak mom legi ñu wax la yowmal qiyam nak ah virus bi gis nga ko yow dama len di laaj yeen kan mo fi gisagum virus bi kan moko tegagum beut kazalika yowmal qiyam kan moko tegagum beut virus bi microscope ngay utiliser pour mën ko gis mais yaang koy moytu dal ah no ko ga gis nga ko gisoko yaang koy moytu est-ce que gis nga mais lan motax do moytu bokalé nga xamni mo gëna dangereux parce que corona fièvre la bo xamanteni ni tay li ci gëna dangereux mom moy lan moy sa bakkan rocci mu nek sababu sak faatu bu ko defé sa aduna mo jeex yow mais imaginer bokalé nga dé ci sa alakhirah moy yaqku sa alakhira moy yaq kon baxna aussi ñu essayer revenir à la normale dafa melni corona rappel yu bari mi ngi ci bir corona madrasa corona c'est une école don na ko wax avant corona avec corona après corona laaj na méditer laaj na taxaw nit ñu xolaat sen doxalin par exemple tay ñu ngi dégg né opposition bi dem nañu wuy ci woté pourtant amon ay jamono président woté won na amna ñu né amon na ño xamné dañ na duñ dem hmm non non man duma dem bo je ne veux appeler la pas ku nekk di lay sa lay bop mais tay ah président woté na c'est corona ñu pa dem l'opposition radicale l'opposition tolérée l'opposition d'opposition ñu pa dem oui ah mo parce que l'heure est grave ah d'accord l'heure est grave voilà gis nga enseignement yoyu gis nga tay yoyu nonu tay dañu warone jël carnet di noter chaque acte buñ posé bu corona jalé ñu tok analyser génné ci ay jangat gis nga tay corona ñëw na opposition pouvoir ken xamétul opposition pouvoir gaay ñu ngi xol ñu réuniré sen doolé pour mëna xex ak ben ennemi mais pourquoi pas yenen ennemi yi tamit duñu réuni sen doole mëna xex ak mom kon gis nga mbolo ñeriñ bi ci nek donc gis nga yoy ay mbir la yo xamanteni ni yu jara baye xel la bu ko defé ñu xam ni bokalé da lay yakal sa alakhirah wala in ashrakta la yahbatanna amaluka sa jëf yeppay mabbu julli yek koor yek leppay mabbu tay yaangi ni di gor gorlu ci moytu di fagaru pour baña tabbi ci corona kon bayil xel ne war nga gor gorlu fagaru nu ko raw pour baña tabbi ci bokale parce que corona mom bu excé le gëna reuy lu mëna def moy nga faatu ci mais imaginer nak dugg safara go xamanteni ni doto fa genn dugg safara go xamni doto fa genn yalla nti yalla musal bu ko defé ñu tek fi sun baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.